जामी की बात थी। जामी शब्द तो स्त्रीलिंग ही है, फिर जो इस मंत्र में अन्य तरह वाली जो बात थी वो अकस्मात मेरे को ध्यान में आई डॉक्टर विजयपाल जी से सलाह करते समय। एक अन्य तरह अर्धित्व जामी प्रदीयते परस्मे 177 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी वाली पुस्तक में, सभी पुस्तकों में ही है यही पाठ है, अन्य तरह अर्धित्व जामी प्रदीयते। ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो पिछले वाले का संकेत करते हैं, अगले वाले का भी संकेत करते हैं। सर्वनाम जो पद होते हैं पिछले वाले का भी संकेत और अगले वाले का भी, मन उद्देश्य और विधेय दोनों के एकत्व का प्रतिपादन करते हैं। तो एक वचन है उद्देश्य उद्देश्य प्रतिनिर्दिश्य मानयो हो, मानयो रैक्यम प्रतिपादयन्ति सर्वनाम पदानि, ऐक्यम आपादयन्ति सर्वनाम पदानि तदन्यतर लिंग भांजी भवन्ति। एक वचन में बोलेंगे तो इसी को ऐसे बोलेंगे उद्देश्यमान प्रति निर्देश्यमान और ऐक्यम आपादयत सर्वनाम पदम तदन्यतर लिंग भाग भवति। उद्देश्यमान है, उद्देश्यमान प्रतिनिर्देश्यमान ऐक्यम आपादयत सर्वनाम पदम तदन्यतर लिंग भाग भवति। इसमें बहुत जगह आता रहता है वामदेवस्य इयम आर्षम, ऋषिणा प्रोक्तम आर्षम, वामदेवस्य इयम आर्षम। इयम और आर्षम का कैसे वो हो रहा है, इयम का आर्षम के साथ कैसे वो संगति बैठ रही है। तो यम तो ऋचा के लिए कह रहा है, हैं? हाँ, ऋषिणा प्रोक्तम वाम देवस्य आर्षम यम ऋग अस्ति। यम जो है ऋग को कह रहा है और फिर आर्षम बोल रहे हैं। तो ऐसे ही यहां पर जो हम पढ़ रहे थे कि चकार एनम गर्भ निदानीम सनितुर हस्त ग्राहस्य यदि है मातरो जनयंत वन्निम पुत्रम अवन्निम च स्त्रियम। वन्नी का अर्थ वोढ़ा किया, वैसे वो डॉक्टर विजयपाल जी कह रहे हैं कि अग्नि सोमात्मकम जगत, पुरुष को अग्नि रूप कहते हैं और माताओं को सोम रूप कहते हैं, इसलिए वन्निम और अवन्निम इन्होंने वन्निम और उससे दूसरा अवन्नी सोम रूप। वन्नी का अर्थ योगी का अर्थ तो वोढ़ा कर रहे थे, वह वन्नी का अर्थ जो जब हम अग्नि भी करते हैं ना तो अग्नि पुरुष अग्नि प्रधान होता है, माताएं सोम प्रधान होती हैं। तो अन्य तरह संतान कर्ता भवती, यहां तो वन्नी के लिए आ गया और उसको पुमान दायादा कह दिया। अन्य तरह दूसरा जो अन्य तरह जो अवन्नी है उसका संकेत कर रहा है ये, अवन्नी तो पुलिंग है तो अन्य तरह उसका संकेत कर रहा है, अवन्नी जो स्त्री रूप अवन्नी का संकेत कर रहा है। अन्य तरह अर्धयित्व मन पाल पोष कर बढ़ाकर जामी रूप प्रदीयते परस्मै, जामी जो है दूसरे के लिए दे दिया जाता है। जिसमें स्त्री पुरुष में पुरुष को सोम रूप ये भी एक है, स्त्री को अग्नि रूप ऐसा कहते हैं जी। नहीं, अग्नि सोम रजवीर्य की दृष्टि से, संतानोत्पत्ति सामर्थ्य की दृष्टि से पुरुष सोम रूप माना जाता है और स्त्री अग्नि रूप मानी जाती है। और अग्नि उष्ण होती है, महिलाएं उष्ण होती हैं ये भी, और पुरुष शीतल होता है, इस रूप में प्रस्तुत है वो। ये आयुर्वेद की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से मेरे को तो यही है, इसी तरह की पुरुष सोम में है, पुरुष सोम रूप है, अग्नि सोमीय में पुरुष सोम है और स्त्री अग्नि है। रज को भी रक्त वर्ग में माना जाता है, वो उष्ण है, और वीर्य को कफ वर्ग में माना जाता है जो कि शीतल है, स्निग्ध है, शीतल है, उसमें उष्णता तीक्ष्णता है। जी, वर्ण की दृष्टि से भी रक्त वर्ण उत्तेजक होता है, उष्ण होता है, श्वेत वर्ण शीतल होता है। तो ये तो हो गया। तद अन्य तरह भाषा की दृष्टि से जो मैंने बतलाया, यहां पर अन्य तरह पहले वाले को अवन्नी का संकेत कर रहा है और जामी प्रदीयते परस्मै, जामी के अनुसार अन्य तरह नहीं कहा, अन्य तरह अवन्नी की दृष्टि से कहा है और फिर जामी प्रदीयते, जामी रूप प्रदीयते। तो इसमें जो पूर्व के अनुसार ही कहा जाएगा या बाद वाले के अनुसार भी हो सकता है कभी, अन्यतर जो लिखा है इन्होंने। हाँ, अन्यतर तो वो हो गया ना, एक आगे वाले के अनुसार भी हो जाता है, इसके पूर्व के अनुसार भी। ऐसा कोई उदाहरण जो आगे वाले के अनुसार हो? सकर्ता निर्णव यत कर्म नव चेत सकर्ता, स जो है कर्ता के अनुसार हो रहा है ना। पहले क्या था? कर्म है ना, अणव निरणव यत कर्म चेत स कर, यदि वह कर्म करता हो तो। हाँ, तो कर्म का संकेत कर रहा है जी। कर्मणा यम अभिप्रैति, यहाँ तो स जो है पूर्व वाले के अनुसार हो रहा है, संप्रदान के अनुसार कहते तो तत्संप्रदान होता है ना, दोनों के अनुसार दोनों में हो सकता है। ठीक है जी। ऐसा दिया निदान शब्द भी पुल्लिंग की पढ़ा गया है। कहाँ पर? पृष्ठ संख्या 179-80। जामी भग्नि इसमें अन्य पुरुष अर्थात पति या पत्नी को पैदा करता है, ये दूसरी पंक्ति। जामी शब्द पुल्लिंग है, अतः निधान शब्द भी पुल्लिंग ही पढ़ा गया है। वन्निश्च अवन्निश्च वन्नी पुमान स्त्रिया करके पुमान वन्नी शेष रहा। वन्नी स्त्री का वहन करने वाला अर्थात पुत्र और अवन्नी कन्या, ये तो ऐसा लगता है कि ठीक नहीं लिखा, क्योंकि अमूर्या अंति जामया सर्वालोहित वास्ता इसी वेद मंत्र में ही पीछे जो है अमूरया यंति जामया, अमूह स्त्रीलिंग का विशेषण डाल रखा है ना। ये जो मैंने निष्कर्ष निकाला ना, ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे तो, अन्य तरह शब्द के साथ ये संदेह जो है अन्य तरह के कारण हुआ है जी। कि अन्य तरह जो है पुलिंग है जी। वो मेरे तो ध्यान में वो ये वचन तो काफी आता रहता है, मैंने ही उनको आचार्य जी को भी बताया था, तो उन्होंने मेरे को याद दिलाया आप जो बताते रहते हो वो वाला ही नियम जो है ना। सर्वनाम पद जो होते हैं ना, उद्देश्य विधेय को जब ऐक्य का प्रतिपादन करते हैं तो उनमें से किसी एक के लिंग को ले लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। जैसे वाम देयस देवस्य इयम आर्षम, ये इयम ऋचा को कह रहा है, और आर्षम नपुंसक लिंग है, तो इनको दो का जब ऐक्य प्रतिपादन किया जाता है, ऐक्य संपादन किया जाता है, तो उनमें से किसी एक के लिंग को ले लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। जो इतनी चर्चा हो रही थी ना, अणव यत कर्मणव चेत स कर्ता, अब यहां पर यत कर्मणव चेत तत्कर्ता नहीं कहा, स कर्ता कह दिया। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम कह दिया, नहीं तो स तत्संप्रदान तत्संप्रदानम होना था यदि अगले वाले के अनुसार ही हो तो। यत तद भिन्नेश्व अभिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम स शब्द महाभाष्य में शुरू में है, भिन्नेश्व अभिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम स शब्द, स जो है शब्द के अनुसार हो गया। स शब्द नहीं, कुछ और है। अच्छा, और कुछ है? भिन्नेश्व अभिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम, यही पंक्ति है। यत तद भिन्नेश्व अभिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम स शब्द के लिए है, तो जाति के लिए होता है, शब्द के लिए। आकृतिर नाम स, आकृति जाति कुछ होगा, अभी ध्यान नहीं है मेरे को। हाँ जी, सा जाति भी बोल सकते हैं ना जी आप। सीमा जी की आप कुछ पूछ रहे हैं? ये वो पूछ रहे हैं गुरु जी की जो सामान्य यज्ञ प्रक्रिया आदि चलती है ना, या जो उपदेशक आदि होते हैं, वो तो यही बताते हैं कि स्त्री जो है वो सोम रूप है और पुरुष अग्नि रूप है, तो फिर उसमें कैसे समझना चाहिए, ऐसे पूछ रहे। ये तो लोग तो बोलते हैं ऐसा, लोग बोलते हैं वो एक अलग बात है, वो स्वभाव को देख करके बोलते हैं। जैसा भी लोक में कहते हैं कि महिला सौम्य होती है इस तरह से, और पुरुष चूंकि उग्र होता है व्यवहार में, इस दृष्टि से वैसे अच्छे जी उत्साह और उसका शांति का, मैंने तो ऐसे ही शास्त्रों में और विचार किया जा सकता है। ये जो घृत कुंभ वाला भी उदाहरण दिया जाता है, अग्नि के सन्निधि से वो पिघल जाता है, मनुस्मृति में भी आता है यदि वो एक दृष्टि से वो है, और जो मैं दूसरी चीजें बता रहा हूँ ना जी, उस दृष्टि से महिला में रक्त की प्रधानता होती है उस तरह से, इसमें पुरुष में सौम्य प्रधान है। जी जी, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग कथन हो सकते हैं। जी जी, आपने जो हेतु दिया वो तो है ही सही है। वो वैसे तो क्या नहीं, वो अलग एक एक दृष्टि होती है, वो तो किसी चीज को किस एंगल से किस दृष्टि से हम देख रहे हैं ना। गुरु जी, हाँ जी, जहाँ पे अवन्यम का अध्ययन कर रहे हैं, जिस मंत्र में जो वहनिम अन्य कर्ता सुकृत और अन्य रिंधन, इसी आधार पे कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, और अन्य तरह जो पढ़े, मतलब एक तो जो होता है वो कर्ता होता है, दूसरा रिंधन मतलब जिसको मतलब बाल पोष कर, रिंधन उसको अलंकृत करके, हाँ जी, बढ़ाकर, रिधि धातु वृद्धि अर्थ में है ना, तो उसको बढ़ा करके दूसरे के लिए सौंप दिया जाता है, इसलिए सामान्य रूप से पुल्लिंग का ही प्रयोग कर दिया। क्या इसलिए सामान्य रूप से, मतलब जो अन्य तरह जो कर रहे हैं ना उसी रूप में किए हैं प्रयोग शायद, अन्य तरह तो उसकी दृष्टि से ना, वन्नी की दृष्टि, वन्नी शब्द पुल्लिंग है, वन्नी अवन्नी पुल्लिंग है ना, तो उसकी दृष्टि से अन्य तरह शब्द का प्रयोग हुआ है, जामी को लेकर के नहीं है। मैं जामी पर पूछ रहा था शुरू में ना, मेरे को ध्यान नहीं आया, ये नियम ध्यान नहीं आया उस समय, दिमाग से निकल गया, तो जामी पर पहुंच रहा था, और जामी पर पहुंच करके मेरे को ही संशय हो गया कि ये जो है ये जो जामी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन कल जो अमूर्यायंती उदाहरण दिया था उसी से बात तो खत्म हो गई थी कि ये तो स्त्रीलिंग, पर फिर भी दो लिंगों की बात आने लगी, कभी दो लिंग हो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो, कभी यहां पर जामी जो है ये भगनी के लिए प्रयोग किया है, और वहां मनुस्मृति में जामी शब्द का प्रयोग किया है, नहीं स्त्री के लिए, घर जामी शब्द का अर्थ तो पुत्री के लिए प्रयोग हो रहा है, ये इसके लिए भगनी के लिए यहां पर दिया भी है ना, 177 पृष्ठ पर न जामय भगिन्नी, स्पष्ट ही अर्थ कर दिया ना, भगिन्नी पुत्र के लिए नहीं, पुत्री के लिए कह सकते हो है? जामी का अर्थ कोष में, तो एक ये जो है 180 पृष्ठ पर इन्होंने जो चार पांच पंच जनाम अमहोत्रम जुषद्वम गंधर्वा पितरो देवा सुरा रक्षांसी ते के चत्वारो वर्णा निषादा पंचमैति उपमन्यवा, दो दृष्टियों से विभाग दर्शाए हैं चंद्रमणि जी ने, एक वर्णों की दृष्टि से एक आश्रम की दृष्टि से। चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम होते हैं, तो चार वर्णों से जो अतिरिक्त है वो पांचवा, और चार आश्रमों से जो अतिरिक्त है वो पांचवा, इस तरह से इन्होंने संगति बिठाई। तो गंधर्व तो हो गए आश्रम से अतिरिक्त, चार आश्रमों से पतित है जो, अलग हटा हुआ है जो, चार वर्णों से जो अलग है, जैसे गंधर्वा पितरा, गंधर्व ब्रह्मचारी हो गया वेदवाणी को धारण करने वाला, और पितर जो है वो वानप्रस्थी हो गए, और देव सन्यासी हो गए, असुर गृहस्थ हो गए, और पांचवा जो है रक्षांसी हो गए, प्राण पोषण में तत्पर असुर। असुर का अर्थ ये भी होता है ना, असु में रमण करने वाला, और रक्षांसी जो है ये इन्होंने संगति लगाई 182 पृष्ठ पर, इन्होंने ये दिखाया है कि मनुष्य को हम पांच भागों में बांट सकते हैं, एक विभाग वर्ण धर्म के अनुसार, दूसरा आश्रम व्यवस्था के अनुसार, वर्ण धर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों वर्णों धर्मों के अनुसार, चारों वर्णों के धर्म से च्युत राक्षस ये पंचम जन है, माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चारों वर्णों से जो च्युत है उनको राक्षस कह दिया, और आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी, और आश्रम धर्म से च्युत जो है निषाद, ये दोनों मनुष्य जाति विभाग के तरीके निरुक्त में दर्शाए। तो वेदवाणी में धारयति गंधर्व ब्रह्मचारी हो गया, और ब्रह्मचर्य आश्रम ही वेदवाणी को ग्रहण करने का काल है, पितर वानप्रस्थ लोग मानते ही हैं पितरों को वानप्रस्थ के रूप में, और देवा सन्यासी लोग हैं, असुर गृहस्थी लोग, रक्षां शास्त्र धर्म से चित्त मनुष्य, रहसी क्षिणोति ति रक्षा, रहसी क्षिणोति, जो मनुष्य स्पष्ट में तो किसी आश्रम में है परंतु अस्पष्ट रूप से आश्रम धर्म का नाश कर रहा है उसको राक्षस कहा इन्होंने, माने गुप्त रूप में, जैसे जैसे कोई ब्रह्मचर्य धारण कर लिया पर ब्रह्मचारी नहीं है तो वो राक्षस हो गया, स्पष्ट रूप से तो किसी आश्रम में परंतु अस्पष्ट रूप से आश्रम धर्म को तोड़ रहा है, तो उसको जो है गंधर्व आदि चारों शब्द उपयुक्त अर्थ में प्रयुक्त है। बृहदारण्यक ने उपनिषद का प्रमाण दिया, त्रयोभाव लोक का मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक, मनुष्य लोक पुत्र के द्वारा जीता जाता है, नान्येन कर्मणा, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, देवलोको भी लोका नाम श्रेष्ठ तस्मात विद्याम प्रशंसन्ति, ये ज्ञान लोक, पितरों के साथ कर्म के साथ संबंध जोड़ा इन्होंने, ये विचार कर सकते हैं कि ये कौन से कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म को तो हम गृहस्थ के साथ जोड़ते हैं ना, ये पितरों को पितृलोक जीता जाता है कर्म के द्वारा, ये निष्काम कर्म की बात कह रहे होंगे शायद, निष्काम कर्म के द्वारा जीता जाता है, वानप्रस्थी कर्म प्रधान होते हैं, इन्होंने ये दिया है 182 पृष्ठ के नीचे नीचे चंद्रमणि जी की पुस्तक में। मनुष्य लोग गृहस्थ आश्रम को बताता है, पुत्रेण जय्यः, और कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, कर्म से पितृलोक जीता जाता है, वानप्रस्थी कर्म करते हैं, ज्ञान से देवलोक जीता जाता है, तीनों लोकों से श्रेष्ठ है ये। संन्यास आश्रम ज्ञान प्रधान, देवलोक संन्यास आश्रम, और गंधर्व लोक ब्रह्मचर्य आश्रम से युक्त होगा, जिसको उपनिषद ने मनुष्य लोक के नाम से कहा, गंधर्व लोक ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए प्रयुक्त होगा, जिसको उपनिषद ने मनुष्य लोक के नाम से कहा, उसी को निरुक्त ने असुरा इस नाम से व्यवहार किया। अच्छा ये तो अलग पंक्ति होगी, परिशेष से गंधर्व लोक ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए प्रयुक्त होगा और ये अलग पंक्ति होगी। जिसको उपनिषद ने मनुष्य लोक कहा वो उपनिषद का असुरा है, वो निरुक्त में असुरा शब्द से कहा गया है। असुर का अर्थ प्राणधारी मनुष्य, बृहदारण्यक में गृहस्थी के लिए सामान्य मनुष्य शब्द ही रखा है। और निषाद क्या है, नितराम साधयति विनाशयति निषादा, वर्ण धर्म का नाश करने वाला। निशन्नम स्थितम अस्मिन पापकम निषादा, धर्मच्युत पापी मनुष्य को निषाद कह दिया इन्होंने। तो कोई भी हो सकता है, ये एक जाति विशेष की बात नहीं है, जो वर्ण धर्म का पालन नहीं करता। योगिक अर्थ नितराम साधयति विनाशयति इति निषादा, या निशन्नम स्थितम पापम अस्मिन इति निषादा। गुरुजी ये पुत्र के द्वारा ही सारे लोक जय हैं, ये किस तरह संगति बिठाएंगे मनुष्य लोक देव? सारे लोक कहाँ का है, पुत्रे ने जय्यो नान्यन कर्मणा, स्वयं मनुष्य लोक, मनुष्य लोक माने गृहस्थाश्रम, मनुष्य लोक के लिए, मनुष्य लोक ही नहीं लोक, गृहस्थाश्रम। ठीक है, इन्होंने व्याख्या करके बताया ना आगे कि गृहस्थ के लिए ही सामान्य मनुष्य शब्द का प्रयोग हुआ बृहदारण्यक उपनिषद में, जो ये प्रसंग है ना, और त्रयोवावलोका, यहाँ पर मनुष्य शब्द का प्रयोग सामान्य मनुष्य के लिए हुआ है, जिसको गृहस्थ, जो गृहस्थ में है। दूसरे शब्दों में पारिशेष न्याय से हो जाएगा ना, पितृलोको देवलोक, तो मनुष्य लोक, पुत्रेण विजय नान्यन कर्मणा, कर्मणा पितृलोक, जो पितृलोक है वो कर्म के द्वारा। यहां पर ये एक विचार की बात है कि कर्म के साथ जोड़ रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम को, सन्यासी का, और ये तो ठीक ही है। ये श्रुति का प्रमाण ऊपर वाले बात को कैसे सिद्ध कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये तो जो गांधर्व आदि जो चार पांच शब्द प्रयोग किए ना, पंच जनाम अमहोत्रम गंधर्वा पितरो देवा असुरा रक्षांसी ते के, तो गंधर्व तो ब्रह्मचारियों के लिए आता ही, ये स्पष्ट है ना, इसमें क्रम आगे पीछे कर रखा है। पितर वानप्रस्थियों के लिए, देव जो है सन्यासियों के लिए, असुर जो है गृहस्थों के लिए, रक्षांसी जो आश्रम धर्म से जो च्युत है, आश्रम धर्म से जो च्युत है उसको रक्षांसी कह रहे हैं। जो नीचे ये बृहदारण्यक उपनिषद का जो प्रमाण दे रहे हैं जी, ऊपर से कैसे पुष्ट हो रहा है, ऊपर वाले इस प्रमाण से ऊपर वाले कैसे पुष्ट हो रहे हैं, या तो ये प्रमाण कैसे हो सकता है? ये तो इन्होंने मनुष्य लोक और देव लोक और पितृलोक ये विभाजन किया ना, लोक आश्रय के लिए प्रयुक्त होता है, उसी भाव को कहने वाला आश्रम शब्द है, आश्रम शब्द के साथ जोड़ दिया ना, लोक कहते हैं आश्रय, और आश्रम माने मनुष्य आश्रम माने गृहस्थ आश्रम, पितृलोक माने वानप्रस्थ आश्रम, देवलोक माने सन्यास आश्रम, लोक का अर्थ आश्रय और आश्रय माने आश्रम। ठीक है, पितर भी समझ में आ रहा है, देव भी समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब मनुष्य लोक तो ग्रहण किया, अब मनुष्य लोक मतलब असुर ले लिया, मतलब गृहस्थी जीवन। हाँ ठीक, ये कैसे ले रहे हैं? वो तो आशु प्राणों में रमण करते हैं ना ज्यादातर, वो उनका जीवन ऐसा ही होता। अच्छा। है ना, जब साधारण जो जीवन देखें आप गृहस्थों का, तो प्राण पोषण में ही ज्यादा उनका समय तो, जाता है। इस प्रमाण से उस तरह का पुष्टि कैसे हो रही, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। वैसे तो आप जो कह रहे समझ में आ रही बात है, वो एक संगति लगाने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, आगे जो है अंगुली नाम हम पढ़ रहे थे, बाहु नामानी उत्तराणी द्वादश बाहु कस्मात प्रभादते आभ्याम, अनेक क्रियाएं बाहों के द्वारा ही होती हैं बाद्रे विलोड ने, और इसमें ये मंत्र दिया है, ऋचा दी है, दस धुरो दस युक्ता, इस एक ही मंत्र में बहुत सारे अंगुलियों के नाम शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे दशावनी, रक्षा करने वाली दस अंगुलियों से युक्त, दस कक्षेभ्या, कर्मों को प्रकाशित करने वाली दस अंगुलियों से युक्त, दश योजनेभ्य पदार्थों को दृढ़ जोड़ने वाली दस अंगुलियों से युक्त पदार्थों को परस्पर जैसे अंगुलियों के द्वारा ही मकान बनाते हैं तो एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखते जाते हैं हम दो चीजों को जोड़ते हैं तो अंगुलियों का प्रयोग करते हैं इस तरह से दस योजनेभ्य और अभिशुभ्य कर्मों में व्याप्त दस अंगुलियों से युक्त दस धुरा धुरा का अर्थ यहां पर हिंसा में प्रवृत्त जो ये दस अंगुलियां किसी को मारना आदि काम भी इन्हीं के द्वारा होता है दस दस दस धुरा युक्ता वहद्भ्य दुष्टों की घातक दस दस अंगुलियों से युक्त वहद्भ्य ये जो है नेताओं के लिए वहद्भ्य शब्द का प्रयोग हुआ है वहन करने वाले आगे ले जाने वाले वहद्भ्य उनके लिए सत्कार पूजा सत्कार करो। यहां पर चतुर्थी को द्वितीय अर्थ में उनके लिए सेवा भेंट करो ऐसा भी लग सकता है वैसे चतुर्थी भक्ति का अर्थ भी लग सकता है उनके लिए पूजा अर्चना सेवा भेंट करो ये इन्होंने व्यत्यय मान लिया तो व्यत्यय में भी हो जाएगा सीधा सीधा हम यूं कहेंगे दस अवनी वालों का पूजा करो दस योजन वाले दस अंगुलियों वाले की पूजा करो ऐसा अर्थ हो जाएगा। पीछे इन्होंने एक दिया है व्यत्यय की बात 185 पृष्ठ पर दशावनीभ्य सात चतुर्थ्यंत पद द्वितीय के अर्थ में प्रयुक्त है ऐसे कह दिया चंद्रमण जी ने धुरा धूर भी इसको तृतीय अर्थ में प्रथमा मान लिया युक्तः ये तो द्वितीय अर्थ में प्रथमा मान लिया युक्तः युक्तान अर्थ में बहुत सारा व्यत्यय हो गया शरणाचार्य ने इसी प्रकार विभक्ति व्यत्यय मानकर अर्थ किया ऐसे बता दिया। शरणाचार्य ने जो दिशा दी है मंत्रों के अर्थ करने की उनके जो शब्दार्थ जो किए हैं स्वामी दयानंद उस पर कई जगह आपत्ति उठाई है जैसे कहीं अश्व का अर्थ युंजन्ति ब्रद्नमर्षन चरंतम परितस्थु सा रोचन्ते रोचना दिव्य आदि मंत्रों में शरणाचार्य ने ये अर्थ कर दिया है मैक्स मूलर ने ये अर्थ किया है वास्तव में इसका अर्थ जो है परमेश्वर परक होना चाहिए शरणाचार्य ने उसका अर्थ सूर्य परक किया घोड़े परक किया मैक्स मूलर ने युंजन्ति ब्रद्न मरुषम तो ये जो है कहीं कहीं आपत्ति दिखाई है बाकी विद्वान लोग शरणाचार्य के जो शब्दार्थ है उसको तो ग्रहण करते हैं पर उसका जो यज्ञ में विनियोग है उसको छोड़ देते हैं। उन्होंने जो अर्थ किए हैं उनकी जो निरुक्ति की है शब्दों की उससे मदद लेते हैं विद्वान लोग इसका भाष्य करते समय वेद का भाष्य करते समय शायण भाष्य रखते ही हैं तो उन्होंने जो शब्द का निर्वचन किया है वो तो ले लेते हैं शब्द की जो निरुक्ति दिखाई व्याकरण का जो कार्य था वो तो ले लेते हैं पर फिर उसका जो अर्थ अपने संगति के अनुसार लगाते हैं। तो इससे क्या निकलेगा माने मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसको बिल्कुल एकदम से एक तरफ कोने में नहीं फेंक रहे हैं जी यानी व्याकरण आदि की दृष्टि से निर्वचन की दृष्टि से तो स्वीकार कर रहे हैं हाँ। लेकिन अर्थ स्वीकार्य नहीं है माने उस शब्द की मुख्य है और स्वामी दयानंद जी ने उनकी निर्वचन को कहीं खंडित किया कि निर्वचन गलत है या तो अर्थ गलत है अर्थ गलत है अर्थ ही गलत किया तो स्वामी दयानंद जी भी वही कर रहे हैं जो और लोग कर रहे हैं अर्थ को ही परिवर्तित कर रहे हैं निर्वचन को तो नहीं जी। तो इसमें जी जब हम एक ये तर्क देते हैं कि आदिदैविक अर्थ भी हो सकता है और आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है अब शरणाचार्य ने यदि आदिदैविक अर्थ किया सूर्य मान के और फिर जब उसका खंडन किया जा रहा है तो उसका ये भी अर्थ होगा ना कि सब जगह पे आदिदैविक नहीं लिया जा सकता है अगर स्वामी दयानंद जी ये मानते कि हर जगह तीनों अर्थ या दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं तो खंडन नहीं करते अर्थात तो यहां भी कहीं नियम काम करना चाहिए कि यहां आध्यात्मिक अर्थ ही आएगा यहां दो हो सकते हैं अब महर्षि दयानंद दो या तीन अर्थ करते हैं कहीं, उससे हम सामान्य रूप से ले लें कि हर मंत्र के दो तीन अर्थ हो सकते हैं, वो अर्थापत्ति वहां से नहीं निकल रही क्योंकि ये खंडन भी कर रहे हैं जो आपने बताया अभी। स्वामी दयानंद की वो जो दृष्टि है जिसका खंडन करते हैं ना, उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये भी है उनकी। जैसे कि व्याकरण में हम जो देखते हैं ना, व्याकरण में ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके खंडन कर दिया कि वो स्वयं ही निग्रह स्थान में आ गए। माने व्याकरण में वो जो उदाहरण दिए हैं खंडन करके, काशिका का या नागेश भट्ट का, या कई उदाहरण तो मेरे को दिखाए थे आचार्य विश्वदेव जी ने, कि ये तो स्वामी जी दोष स्थल में पहुंच रहे हैं, ये तो खंडन हो ही नहीं रहा है। तो वो उनके पास समय की बहुत ही मतलब कमी थी और बहुत ही ज्यादा उसमें रहते थे ना, चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा प्रपंच था। वो ऐसे एकांत में यदि इस तरह से होते ना शेरविंद की तरह, कि केवल एक ही काम जिम्मेदारी में होता और सारा बस उसी पर केंद्रित होते, कहीं शास्त्रालय कर रहे हैं, कहीं पत्र लिख रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, फिर उनकी दृष्टि में था कि जिनका खंडन करना है ना उनको ज्यादा से ज्यादा निकाला जाए। तो इसकी पुष्टि है उसमें कुछ काम नहीं हुआ जी, जैसे ग्रंथ जी ने महर्षि के भाष्य को उस पे जो आक्षेप आए थे उनको सही सिद्ध करने का प्रयास किया, ये जरूरत का जितना भी उन्होंने किया, दस अध्याय तक जी। तो ऐसे जो स्थल जैसे संस्कृत वाक्य प्रबोध का तो उन्होंने किया है, जहां लोगों ने आक्षेप किए थे उसको व्याकरण से सही सिद्ध किया है। ये जो स्थल आप बता रहे हैं व्याकरण वाले, ये होंगे नहीं अच्छा जी, किसी भी तरह से होंगे नहीं। नहीं किसी ने किया तो नहीं है, किया नहीं हो नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। अच्छा, जैसे इको गुण वृद्धि का उन्होंने अष्टाध्यायी भाष्य में प्रारंभ में उपगवा उदाहरण दे दिया जी, तो ये तो कोई कर ही नहीं सकता उसको किसी भी तरह जी। ऐसे ही एक जगह नागेश भट्ट के लिए, देखो नागेश भट्ट की व्याकरण में कितनी बड़ी भूल है, ये भाषा लिखी है जी। उसमें पारिभाषिक में जी। तो भूल है ही नहीं बिल्कुल जी। सुपथिन तरह उदाहरण को पकड़ करके वो जब खंडन कर रहे हैं तो उनके दिमाग से वो निकल गई बात जी। वो जब खंडन कर रहे थे ना तो जैसे मैं तो रो मैं ही बताया करता था इसको, ये पंक्ति आचार्य जी को ही बताता रहता था मैं जी। और इनको भी बताई थी एक दिन, आप लोगों को एक दिन बताई थी मैंने कोई प्रसंग में, सबको मैं बताता रहता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गई अन्य तरह जब मैं अर्थ कर रहा था इसका, तो ऐसे कभी कभी हो जाता है। अच्छा जी, महर्षि दयानंद के अतिरिक्त जो वैयाकरण है जी, टीकाकार आदि, ये भी एक दूसरे का खंडन करते रहते हैं, करते हैं और वो गलत भी करते हैं, कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं जी ऐसा हो सकता है ना। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ जी, उसको सामान्य कर रहा हूँ कि इससे एक छवि क्या जाती है, महर्षि दयानंद तो व्याकरण के संबंध में दोष कर देते हैं और बाकी तो ये सब ठीक है, जबकि इनके भी कथनों में व्याकरण की त्रुटियां परस्पर देखी जाती है, क्योंकि ये भी एक दूसरे का खंडन करते हैं, इन्होंने गलत समझा है उद्योतकार ने और इसने ये गलत समझा है, अर्थात इनको महर्षि दयानंद के गलत सिद्ध होने पे ये बाकी बिल्कुल ठीक है, ये जो प्रतिपादन आ रहा है उसको मैं संशोधित करना चाह रहा हूं कि व्याकरण तो विषय ही ऐसा है कि वहां उनसे भी होती है, ये कोई स्वामी दयानंद जी का ही नहीं है, ये मतानुज्य के रूप में निग्रह स्थान नहीं है, लेकिन दूसरे को बताया जा रहा है कि ये होता रहता है ऐसा। नहीं वो तो ठीक है, सबसे होता रहता है, वो तो उस अर्थ में दे रहे हैं हम कि जैसे यदि अश्व अर्थ कर दिया है तो उतना खंडनीय नहीं है, पर वो उतने ही स्वामी दयानंद हो सकता है, इसलिए कहना चाहते हूँ कि ठीक है वो अर्थ, पर असली अर्थ तो परमात्मा पर करना चाहिए इसका। नहीं, अगर वो ये मानते हैं कि आदिदेविक अर्थ भी हो सकता है जो हम महर्षि के तात्पर्यों से निकालते हैं, एक एक मंत्र के उन्होंने भी किए और निरुक्तकार भी कर रहे हैं जी, तो एक सिद्धांत हमारा निकल के आया ना, तो वो सिद्धांत यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? महर्षि दयानंद ने वो वहां सिद्धांत नहीं लगाया, लग नहीं रहा था इसलिए नहीं लगाया, अथवा तो उनको ध्यान नहीं रहा इसलिए नहीं लगाया जी। सामान्य आदि भौतिक अर्थ करें तो अश्व भी हो जाएगा, आदि भौतिक करें तो अश्व अर्थ भी हो जाएगा जी, आदि दैविक करें तो सूर्य भी हो जाएगा, आध्यात्मिक अर्थ में वो भी हो जाएगा। और जी सायणाचार्य तो कर्मकांड परक ही अर्थ करते हैं सारा जी, उनका तो विनियोग ही सारा उसी जिस समय वो थे, सारा कर्मकांड इतना प्रसिद्ध था तो वो एक अपने आप में कितनी बड़ी बात है, उससे वो निकालना चाह रहे हैं शायद महर्षि दयानंद। ये जो केवल कर्मकांड परक आप ले रहे हो, सब विनियोग वहीं ले जा रहे हो, यज्ञ के लिए ही वेद की प्रवृत्ति हुए यहां तक पहुंच गए हो जी, दूसरी चीजों को आप निषेध कर रहे हो। हाँ तो उनका एक दृष्टिकोण सामने है और उस दृष्टि से एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के वो किसी एक व्यक्ति की छवि को थोड़ा सा नीचे लाना चाहते हैं कि उसी के पीछे मत पड़ो जी, कुछ और भी है जी। तो अवनयो अंगुलयो भवंती, अवनी जो है वो अंगुलियां होती है, अवंती कर्माणी कर्मों की ये रक्षा करती हैं, कक्षा प्रकाशयंती कर्माणी, कक्षा जो है वो क्यों कहलाती है, कक्षा प्रकाशयंती कर्माणी, कास्त्री दीप तो धातु से बना दिया, कक्ष कक्षेशु प्रकाश केशु साधु इति कक्षा, कास्त्री धातु से कक्ष बना लिया और कक्ष से यत प्रत्यय करके कक्ष बना लिया, तो प्रकाशकों में जो साधु हैं वो कक्ष, योक्त्राणि योजनानि इति व्याख्यातम, योक्त्र युनत्ति अनेनिति योक्त्रम, युजिर योगे धातु से स्टन प्रत्यय करेंगे तो योक्त्र बन जाएगा, योक्त्राणि योजनानि इति व्याख्यातम, युनत्ति अनेनिति योक्त्रम है, योक्त्र सब तो व्याकरण में भी आता है ना, दामनी सस यु युज स्तुतु सी सिच मिह पद दश नह करणे, तो योक्त्र हो गया स्टन प्रत्यय और योजन भी उसी अर्थ में है, कृतलुटो बहुलम से युज धातु से लुट करेंगे तो अन और योजन शब्द भी योक्त्र अर्थ में बना दिया, कृतलुट बहुलम करण कारक में, कृतलुट बहुलम की भी जरूरत नहीं है, योजन जब लुट करणाधिकरण हो ही रहा है तो इन्होंने 186 पेज पर अब ये जैसे कृतलुट बहुलम दिखा दिया इन्होंने चंद्रमणि जी ने, कोई भी लेखक है हो ही जाती है अच्छा जी, ऐसा नहीं कि वो दिमाग में से निकल जाती है, मनुष्य इसी दृष्टि से उसकी अल्पज्ञता बताते हैं। सुदर्शन जी की प्रथमावृत्ति में भी ऐसा बहुत जगह है जी, उन्होंने दूसरा सूत्र दे दिया हो, और ये जो बालगढ़ वाली है इसमें भी बहुत जगह ऐसा ही है जी, तो हो जाता है, जो लेखक है वो तो स्वीकार कर लेता है फिर जी। काशी का भी जो इन्होंने लिखी है अपने रघुवीर जी वाली में जी, उसमें बहुत जगह ऐसा है जी जी। तो अभिशु अभिपूर्वक अशुंग धातु से, अभिपूर्वक अशुंग धातु से अभिशु बनाया और इसका दिया अभ्यस्नुवते कर्माणि, कर्मों को जो बहुत व्याप्त होती हैं अंगुलियां, दस धुरो दस युक्ता वहद्भ्या धुईति धुर्वते वध कर्मणा, धुर्वी धातु वधार्थक मान रहे हैं और उससे हम धू बना रहे हैं, धूर्वती विहंती हिनस्ती वोहम अश्वादिकम वोढ़ारम वा, 186 पेज पर निर्वचन दिया है, जुएवाची धुर शब्द इसी ध्रुवी धातु से बना है, जुआ जो धुर होता है वैसे वहन करता है पर इसको प्रवृत्ति निमित्त दूसरा दिखा रहे हैं कि जो घोड़े के गर्दन के ऊपर घाव कर देता है या कष्ट देता है, ध्रुवी धातु से जब धू बनाएंगे तो अश्व को जो कष्ट देता है उसके कंधे को कष्ट देता है इसलिए उसको धुर कहते हैं, या ध्री धारणे धातु से धुर बनाएंगे तो फिर ये अर्थ होगा जुए को घोड़ा धारण करता है इसलिए उसको धू कहते हैं, धू का मतलब जुआ और घोड़ा जुए को धारण करता है ये अर्थ, या फिर उसका प्रवृत्ति निमित्त दूसरा वो कंधे को कष्ट देता है, हिंसा होती है उससे, घाव कर देता है, जलने लगता है जब वो भार ढोता है ना, तो दस धुरो ये जो अंगुलियां हिंसा करने वाली अंगुलियों को धुरा कह रहे हैं, दस धुरा, दस युक्ता वहद्भ्या युक्त होकर के वहन कर्ण युक्त होकर के का अर्थ हो जाएगा दस युक्ता, इन दस अंगुलियों से युक्त ये जो विद्वान मेधावी लोग हैं ये वहद्भ्या इन आगे ले जाने वाले जो हमारे भी मार्गदर्शक हैं उनकी अर्चना करो। ठीक है, तो ये अवनी आदि एक ही मंत्र में बहुत सारे शब्द अंगुलीवाचक, ये जो अंगुली नामों में बहुत सारे शब्द पड़े हैं ना, तो अवनी भी है, कक्षा भी है, योक्त्र भी है, योजन भी है, देख सकते हैं हम। हाँ जी, ओम। गुरु जी, ये जो कक्षा प्रकाशयन्ति कर्माणि ये तो यहाँ दिया है, और कक्षा जो शब्द है पहले भी आया है दूसरे अध्याय के पहले पाद में, रज्जुरश्वस्य दिया है, वहां गाहते है क्ष इति नामकरण है। ठीक है, क्ष प्रत्यय गाह धातु से, और कशतेरवा भी किया है, तो वहां इसका निर्वचन इस प्रकार किया है कक्षम सेवते। कक्ष का वहां पर अर्थ था कि ये कक्ष जो है ना घोड़े के कक्ष उसका सेवन करता है, यहाँ अंगुलियों के लिए लाना है ना हमको कक्ष शब्द। एक बार अंगुली नाम देखिए, अंगुली नाम जो है सात पृष्ठ पर चंद्रमणि जी वाली पुस्तक में भूमिका में जो है ना, भूमिका में सात पृष्ठ पर बाहु नाम के बाद अंगुली नाम दिए हैं, अग्रुवा अण्व्यः वृषः क्षिपः सर्या रशना धीतया अथरया विपः कक्ष्याः, ये दे दिया ना कक्षा, अवनया हरिता स्वसार जामयः सनाभया योक्त्राणि योजनानि धुरः शाखा अभिशव, बहुत सारे एक ही मंत्र में इकट्ठे आ गए अपने को बहुत सारे शब्द, जैसे योक्त्राणि योजनानि धुरः भी आ गया, अभिशव भी आ गया, कक्षा भी आ गया, अवनया भी आ गया, काफी सारे मंत्र में दीधीति घबस्ति ये भी अंगुलियों को कह रहे हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांति कर्माणा उत्तरे धातुओ अष्टादश, इच्छार्थक धातुएं हैं, कांति कहते हैं इच्छा को, अठारह धातुएं इच्छार्थक हैं, एक बार इनको पढ़ते जाते हैं जो ये गिनाते हैं ना साथ साथ में, ये जो पीछे दिखाया हमने सातवां पेज, वश्मी उष्मशी वेति वेनति वेसति वांछति वष्टि वनोति जुषते हरियति आचके उषिक मन्यते संसत चाकनत चकमान कनति कानिशत इति अष्टादश कांति कर्माण। तो यहां इतना कहने के बाद फिर बोले अन्न नामानि उत्तराणि, आगे अन्न नाम दिए हैं, अन्न नामानि उत्तराणि अष्टाविंशति, अंध, अंध जो है अन्न को कहते हैं अंध, वाज है पय प्रय पृक्ष पितु, सुत भी अन्न को कहते हैं सुत, सुत वेद में खूब आता रहता है, सिनम अवह क्षु धासी इरा इड़ा इशम ऊर्क रस स्वधा अर्क छद्म नेम ससम नमः आयु सुनृता ब्रह्म वर्च कीलालम यश इति अष्टाविंशति अन्न नामानि, ये अट्ठाईस अन्न के नाम है, अन्न नामानि उत्तराणि अष्टाविंशति, अन्न को अन्न इसलिए कहते हैं अद्यते इति अन्नम, और अन्न का एक अर्थ इन्होंने दिया है आनतम भूतेभ्या अत्तेरवा, अत्तेरवा कहेंगे तो जो खाया जाता है उसको अन्न कहेंगे, और आनतम प्राणियों के लिए झुका हुआ है, आनतम प्राणियों के लिए झुका हुआ है इसलिए इसको अन्न कहते हैं। अति कर्माणा उत्तरे धातुओ दश, दस धातुएं हैं इसको हम देख सकते हैं, आययति, आययति है ना, आययति भरवती बभस्ती वेति वेवेष्टि आविष्यन बप्सति भसथ बब्धाम भरति इति दश अति कर्माण। दस धातुएं अति अर्थ वाली हैं। अति कर्माणा धातु दस बल नामानि उत्तराणि अष्टाविंशति। बल नाम है आगे अष्टाविंशति। ओजह पाजह शवह तरह तवह त्वक्षह शरद बाध नृम्णम तविशी सुष्मम सुष्मम सुष्णम सुषम दक्षह वीळु। बल का नाम है हरियाणा में बिड्डू जो बन गया। क्या जी? हरियाणा में बोलते ना बिड्डू। बिड्डू हाँ, बड़ा भारी ये बड़ा बिड्डू पहलवान है। अच्छा अच्छा। वीळु आदमी क्या है तो पूरा बिडंग है ऐसे बोलते हैं ना, तो बिडंग भी इसी से बनता है। बिडू वीडू अंग है जिसके। वीडू शब्द इकोएणची सारी भाषा वही है। इकोएणची आप तेलुगु का बोल दो। आज ही वो आचार्य जी बता रहे थे प्रचेता जी कि कुड पुत्र के लिए कहते हैं और कुड़ी पुत्र की पुत्री के लिए। पंजाबी में कुड़ी कहते हैं डी को डी हो गया कुड़ह कुड़ी। इसकी किससे समानता है? मानी संस्कृत में कुड़ी जो शब्द है ना पुत्री के लिए आता है जी। लड़की के लिए आता है लड़की के लिए। पंजाबी में कुड़ी बोलते हैं कुड़ी। लड़के को कुड़ बोलते हैं ये कुड़ा कुड़ा बोलते होंगे क्या बोलते हैं कुड़ा बोलते हैं कुड़ा कुड़ा हसो बोल रहा हूँ जी। नहीं वो इधर होगा तो इधर भी फिर वो होगा। ये तो अरस हुई है। नहीं अगर इधर बड़ा वो कर रहे हैं तो कह रहे हैं इधर भी बड़ा वो करना पड़ेगा ये क्या ऐसे कह रहे हैं? नहीं ये तो मैं कह रहा हूँ गुरु जी। नहीं वो आपको पता है क्या पंजाबी का कुछ थोड़ा? अच्छा कुड़ा बोलते हैं ना कुड़ नहीं बोलते जी। कुड़ा लड़के के लिए नहीं बोलते मुंडा या मुंडी। मुंडी मुंडा अच्छा कुड़ा भी बोलते हैं तो अरस्वी तो है कुड़ा। गुरु जी हाँ अन्न नामानी जो 28 गिनाया है ना यहाँ पे तो यहाँ पे तो 29 है टोटल जो अन्न नामानी जो है कैसे नाम में 28 कैसे तो ये एक आधा आगे पीछे मिला देते हैं ना नीचे पाठ भेद दे रखा है इतना सारा अंध वाज पया प्रया आदि। आगे देखिए 28 ही तो है इसमें। नहीं हो भी तो मैंने उत्तर अच्छा। दिया मान करके कि पाठ भेद तो चल रहे हैं ना इसमें बहुत ही ज्यादा है। बलम कस्मात बलम भरम भवति विभर्ते। बल को बल क्यों कहते हैं कि धारण पोषण करने वाला होता है। बलम भरम भवति डुभ्रिय धारण पोषण यो। और धन नामानी उत्तराणी अष्टाविंशति रे आगे धन के नाम है देखिए मघम रेकणा रिक्थम। रेकणा शब्द अभी आया था। रिक्थम वेदह वरिवह वरिवस्त करत ऐसे आता है ना। वरिवह स्वात्रम रत्नम रई छत्रम भगह मीढ़ुम गयह नृम्णम द्युम्नम तना बंधु इंद्रियम वसु रायह राध भोजनम मेधा यशह ब्रह्म द्रविणम श्रवह वृत्रम वृत्तम। ये धन के नाम है। ये ऐसा ऐसा हो सकता है कि ये शब्द कहीं कहीं इन अर्थों में काम में लिए गए हैं। बहुत प्रचलन में नहीं जी दूसरे अर्थ हो, लेकिन कहीं कहीं इस अर्थ में भी हैं। ऐसे गिने चुने जो स्थल हो, ऐसे शब्दों को इन्होंने केवल लिखा हो। हाँ, ये भी हो सकता है, पर प्रचलित शब्द भी बहुत ज्यादा प्रचलित भी हैं। हाँ, बहुत सारे प्रचलित शब्द भी बहुत ही ज्यादा, जैसे कि ये है राया है और द्रविणम है, मेधा, यशह, वसु शब्द भी है ना, वसु भी प्रचलित अर्थ में है, है ना। नृमणम, द्युम्नम, वैसे वेद के अंदर कोई डूबना चाहता है तो निघंटु अच्छी चीज है। वैसे कुल मिला करके ये शब्द बहुत ज्यादा नहीं है, 17-18 से शब्द ही तो है। क्या महर्षि दयानंद ने जब जब ये शब्द आए तब तक निरुक्त वाला ही अर्थ किया या भिन्न अर्थ भी किए? भिन्न भी करते हैं, भिन्न अर्थ भी करते हैं। और वो जो है इसका तो उदाहरण देते ही, जब उनको करना होता है इति इति नाम सुपठित, जब वो तो बहुत देते रहते हैं, पर हमेशा इसके अनुसार नहीं चले। नहीं नहीं, जब कोई भाष्यकार ऐसे है जो बिल्कुल निरुक्त के अनुसार ही चलते हैं, ऐसे तो मुश्किल है, ऐसा कोई भी नहीं है। जी, मैं मेरी जितनी दृष्टि में आया। आगे देखिए अग्न्या, हाँ, धन नामानी उत्तराणी अष्टाविंशति, धनम कस्मात धिनोती इति शत है। धिनोती का अर्थ है जो तृप्ति देता है उसको धन कहते हैं। तृप्ति प्रवृत्ति निमित्त ले लिया धन का, जो भी धन होता है, विद्या धन, बल धन और यश धन, जो भी धन है वो तृप्ति तो देता ही है। गो नामानी उत्तराणी नव हैं, हाँ, ये प्रवृत्ति निमित्त धन का तृप्ति बता रहे हैं ना जी। तो जो तृप्ति नहीं देता, तृप्ति तो देता ही है वो, जो जिसके पास है उसके ज्ञान के अनुसार, यूं कह रहा हूं। जैसे कोई आदमी उसके ज्ञान के अनुसार तो तृप्ति देता ही है, धन है तो वो मौज मस्ती करता है, इधर उधर जल छर्रे उड़ाता है। गलत कामों में ले जाता है, ऐसे बोल रहे हैं, गलत कार्यों में ले जाता है धन। नहीं, वो तो बनता ही है, पर मैं ये कह रहा था कि जिसका जैसा ज्ञान है उसके अनुसार तो तृप्ति देता ही है। नहीं, उसमें भी जी कि धन दुख का कारण नहीं बनता है, उसका जो अज्ञान, हमारा उपयोग और हमारा उससे जो संबंध या व्यवहार है उसके कारण। धन तो तृप्ति ही देगा हमेशा जी, वो कभी भी अतृप्ति नहीं देगा जी। हमारा जो संबंध है उसके साथ जी, तो तो वो तो स्वतंत्रता किसी भी मनुष्य की किसी के लिए है ना, कर्म की स्वतंत्रता से किसी को भी कोई दे सकता है ना। गुरुजी, भगिनी पूछ रही हैं कि अगर धन तृप्ति दे देता है तो फिर उसकी तृष्णा आगे क्यों बढ़ती जाती है कि और चाहिए और चाहिए? वो तो अज्ञान के कारण से नहीं, इसी से ही पता लगता है ना, अगर धन तृप्ति नहीं देता तो और पाने की इच्छा क्यों करते हैं हम तृप्ति तो देता ही है, वो थोड़ी तृप्ति देता है लेकिन तृप्ति तो देता ही है। आगे गो नामानी उत्तराणी, अग्न्या, उस्त्रा, उस्त्रिया, अहि, मही, अदिति, इला, जगती, शक्वरी, ये गो के नाम हैं। अग्न्या जो है अहंतव्या भवति, उस्त्रा जो वास में सहायक हो, उस्त्रा और उस्त्रिया तो दो एक जैसा ही प्रवृत्ति निमित्त है, और अही जो हमें गति देती हैं और पूजा के योग्य है, मही, और अदिति जो है मह पूजायां पूजनीय हैं, स्तुत्य हैं इड़ा, और जगती निरंतर जो गतिशील हैं सब कुछ करने में कराने में हमारे लिए जो सक्षम है वो शक्वरी, हमारे लिए कराने में जो सब कुछ सक्षम है, और अदिति जो है अखंडनीय है। दीति का अपोजिट अदिति करेंगे, अदिति का अर्थ देखेंगे गो, अब उसका प्रवृत्ति निमित्त ढूंढेंगे। तो प्रवृत्ति निमित्त ये भी हो सकता है कि अद धातु से ही हम अदिति बनाएं, अद धातु से अदिति बनाएं, या हम ये बनाएं कि दिति और अ का समास हो रहा है, हैं? हाँ, खंडनिया नहीं होती हैं वो, हद से तो ये है कि जो घास खाती है, तो इतना प्रवृत्ति निमित्त केवल हम, ये तो हम अपनी तरफ से ढूंढ रहे हैं ना प्रवृत्ति निमित्त क्या हो सकता है शब्द को देख करके। अर्थ निर्धारण तो हो गया, जैसे इन्होंने कर दिया कि अदिति गो का वाचक है, वेद में गो का वाचक भी है, अदिति के तो कई अर्थ, अदिति देव माता, अदिति देवों की माता है, अदिति पिता, अदिति पुत्र, अदिति देव, अदिति अंतरिक्षम, अदिति देवलोक है, अदिति अंतरिक्ष लोक है, अदिति पृथ्वी लोक है, अदिति माता है, अदिति पिता है, अदिति पुत्र है, हैं? तो वो तो अर्थ हो गया, यहां पर अदिति गो है ऐसे बता दिया, और गो ये प्राणी का वाचक, अग्नि आदि जो उसके साथ में पड़े हुए शब्दों से निर्धारण हो रहा है कि यहां पर अदिति गाय प्राणी के लिए कह रहे हैं। अब हमें इसमें प्रवृत्ति निमित्त देखना है कि कौन सा प्रवृत्ति निमित्त से उस गाय को अदिति कह रहे हैं। तो इन शब्दों को देखकर, इन वर्णों को देखकर, एक पद है या दो पद है ये भी देखना होगा। अदिति में यदि दो पद है तो न दिति अदिति करना पड़ेगा, एक पद है तो फिर अध धातु से ही करना पड़ेगा, स्वर के आधार पर भी फिर, हाँ फिर स्वर के आधार पर आ जाएगा, न समास है तो अलग स्वर आएगा, और यदि अखंड पद है ये तो स्वर अलग मिलेगा। उन्होंने क्या दिया है देख सकते हैं हम लोग, अदिति निघंटु निर्वचन में न द्यति, दो अवखंडने धातु से बना दिया जो फिर वाह बता रहे हो ना आप, नहीं वाह बता रहे हो ना, उसको फिर से बोलिए, हाँ वाह मैंने पक्षांतर दे दिया ना, उसी को ही खोल रहे हैं तो शायद 159 सबसे नीचे वाले को, द्यतेक तीन प्रत्यय, दीति नए समास करके दिखाया इन्होंने तो जी, अदिति शब्द से उत्पत्ति, न द्यति अखंडनीय वा, जो जो दूसरों को खंडित नहीं करती या स्वयं अखंडनीय है। पहला न द्यति का मतलब है दूसरे को खंडित नहीं करती, दो अवखंडने, द्यति माने खंडित करती है, तो जो नहीं करती दूसरे को नहीं करती, हाँ दूसरे को नहीं खंडित करेगी, दूसरे को नहीं तोड़ेगी, और अखंडनीय मतलब दूसरे के द्वारा खंडित नहीं की जाने योग्य है। हाँ गाय जो है दूसरे को नहीं, शेर की तरह से, शेर की तरह से मार के खानी जाती है, हाँ जी हाँ करके वही अर्थ के अनुसार नहीं, उस गाय में प्रवृत्ति निमित्त ढूंढना है ना। आचार्य जी का तो ये कहना है कि गाय हमारे सामने है, उसकी देख लो, उसकी क्वालिटी कौन कौन सी है, उनमें से हम अक्षर वर्ण आदि का समानता के आधार पर हम निर्वचन कर सकते हैं। इसमें ऐसा लिखा है ना गुरु जी आगे, पुनः पुनः दुह्यमाना अपि न क्षीयते न द्यति अखंडनीयावा, कहाँ पर लिखा, वहीं पे जहाँ आप 160 पे नीचे पढ़ रहे थे ना गुरु जी। अच्छा अच्छा, वो पुनः पुनः दुह्यमाना अपि न क्षीयते न द्यति अखंडनीयावा, मय्यन्ते अनया देवा पयादीनां हविषां तदायत्व देवाश्चयाभिर्यजते ददाति इति श्रुति। पुनः पुनः दुह्यमानापि न क्षीयते, यहाँ पर ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए, कोमा ही होना चाहिए, पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए यहाँ। पुनः ये जो 160 पेज पर न क्षीयते न देती अखंडनीय हुआ जी, तो यहाँ यदि अल्प विराम हो तो अच्छा रहे। न देती से पहले, न देती से पहले नहीं, आप प्रवृत्ति निमित्त गो में ढूंढ रहे हैं या अदिति में ढूंढ रहे हैं? नहीं, उससे नहीं देखो, अब उसके वो द्रव्य जो है ना, वो जो द्रव्य अपने पास है ना, उसमें प्रवृत्ति निमित्त ढूंढ रहे हैं क्रिया को। तो जो गो नामक जो पदार्थ है उसका एक नाम अदिति है, अब अदिति में प्रवृत्ति निमित्त ढूंढ रहे हैं। दुह्यमानापि न क्षीयते, दोहन की जाती हुई भी न क्षीयते, जो नष्ट नहीं होती है, न देती दूसरों को खंडित नहीं करती है, अखंडनीय हुआ दूसरों के द्वारा जो खंडनीय नहीं है, ऐसे देखो। जो अच्छी चीज होती है तो हम क्यों उसका खंडन करेंगे? जैसे आज्ञा कह दिया, क्यों मारने योग्य नहीं है, कितनी उपयोगी है हमारे लिए, इसलिए मारने योग्य नहीं है। खंडन करना माने उसको तोड़ना फोड़ना काटना जी। एक तो गाय का रक्त निकाले हम, हाँ, इससे तो वो खंडनीय होगी जी जी, और दूध निकाले तो वो खंडनीय नहीं होती है, उसका हम नाश थोड़ा कर रहे हैं जी जी। कोई आदमी निकाले, कोई यदि हम रक्त निकालें तब तो खंडनीय हो जाएगी वो, अगर रक्त निकालते जाओ तो मर जाएगी ना वो, मर जाएगी वो, खंड हो गए उसके, वही बात है। खंड का मतलब दूध निकालने से, मतलब इसको यूं पृष्ठभूमि में देखो कि कोई कहे कि भाई आप, हम गाय का रक्त निकाल लेते हैं, मांस खा लेते हैं, आप दूध निकाल रहे हो, बात तो वही हो गई, तो उसको अभी तो उससे ले रहे हो तो उसको उत्तर देंगे, तो उसको उत्तर देंगे, दूध निकालने से वो खंडित नहीं होती है, वो यथावत रहती है, उसको कोई रोग नहीं आता है, रोग हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगी वो जी, हो जाएगी। कोई ऐसा कह दे जैसे मनुष्य का रक्तदान होता है, महीने महीने या दो तीन महीने में उसका रक्त निकाल ले, हम इतना जैसे दूध निकाले, इस तरह कोई कहे तो कह सकता है, कहने को तो बिल्कुल होता है, औषधीय प्रयोग किए जाते हैं ना, घोड़े के रक्त से सर्प की दवाई बनाई जाती है, जो सर्प के लिए दवाई बनाई जाती है वो घोड़े के रक्त से ही तो बनती है जी। घोड़े में विष डालते हैं पहले सर्प का, घोड़ा उस विष को दूर करने के लिए अंदर शरीर में एंटीडोट यानी प्रति औषधि उत्पन्न करता है, फिर उसके रक्त को निकाल लेते हैं, और फिर जो एंटीडोट है जो औषधि का काम कर रहा है विष को, उसको लेके भर लेते हैं और वो हम काम में लेते हैं, रक्त से ही तो उससे आता है, तो उस रूप में गाय में नहीं होता, वो घोड़े में ही होता है, घोड़े में ये क्षमता है कि वो विष को पचा सके, रक्त के विष, उसके सर्प के विष के प्रति वो एकदम प्रतिरोध कर लेता है, उत्पन्न कर लेता है, उसको हम लेकर के हम काम में लेते हैं। अब प्राय सर्पों का जो भी उसमें कुछ भेद होगा तो होगा, एक मैं सामान्य बात बता रहा हूं कि जितने सीरम बनते हैं रक्त सर्प की जो औषधियां दी जाती है वो घोड़ों में लग करके वहां से निकल करके आता है वो प्रक्रिया, और भी कोई प्राणी हो सकते हैं, और इधर अफ्रीका वगैरह में गायों के और इसके वो खून निकालते हैं यहां जी जी, गले से पास से करते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं, थोड़ा खून निकालते हैं, पकाते हैं और उसको सेवन करते हैं, और गाय वैसे चलती रहती है जैसा कि सामान्यतया जैसे मनुष्य के साथ करते हैं, जैसे मनुष्य का रक्त निकालते हैं, इतने से अंतर नहीं पड़ता है जी जी, उतना वो करते हैं वहां पर। आएगा तो इनसे उसकी हमारे को स्वीकृति नहीं है ना वेद से, दूध की तो स्वीकृति है, और उसमें भी पीड़ा तो होती है उसको, दूध के अंदर ऐसा नहीं होता है, उसमें डाला जाता है सर्प जानबूझ के, पहले सर्प का विष निकाल लेते हैं, तो नहीं मर भी सकता होगा लेकिन वो इतना ही देते हैं, जी जी, जैसे अपने ये इसके चेचक के और ये जो भी पोलियो का चल रहा है बहुत जो पिलाते हैं, वो भी तो विषी तो डाला जाता है अंदर हमारे, पोलियो वायरस का विषी तो डाला जाता है, उस इतना डाला जाता है कि हमारा शरीर प्रतिरोध क्षमता पैदा कर लेता है, यही उपचार है। ज्यादा दे दिया जाए तो वो भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, तो घोड़े में प्रतिरोध क्षमता तो है उसकी, वो थोड़ा उसमें दिया जाता होगा, प्रकृति प्रदत्त है, उतना ही देते हैं कि वो मरे नहीं, अगर बहुत ज्यादा देते हैं तो मर भी सकता हो। और भी सोचा जा सकता है, एक हेतु दिया कि रक्त निकाल के भी यदि उसका नाश नहीं हो रहा है, और अगर हम नाश कर रहे हैं तो ठीक है, वो नाश कर ही रहे हैं, दूध के संदर्भ में ऐसा नहीं आएगा जी, वो नाश नहीं कर रहे हैं हम उसका। गो नामानित्राणि क्रुध्यति कर्माण उत्तरे धातु दश, क्रुध्यति कर्माण धातु दश, रेलते हेलते हेड़ते हेड़ा अब हेड़ो, उसमें मंत्र में आता है ना जी, गृहरियज में हाँ, तो हेड़ अहेड़ मानो जी, तो अहेड़ते धातु, भामते भ्रणीयते भ्रीणाति भ्रेशति दोधति वनुष्यति कंपते भोजते, ये सब क्रुध्यति अर्थ में आ रही हैं। और ये क्रोध के नाम में, ये तो तिंगंत पद थे और ये कृदंत पद के रूप में हो रहे हैं, हेड़ाह हरह ऋणी त्यज भाम एह भर तपुषी जूर्णी मन्यु व्यथि, ये क्रोध के अर्थ में आ रहे हैं। क्रोध नामानी उत्तराणि एकादश, गति कर्माण उत्तरे धातु द्वाविंश शतम जी, ये जो प्रयोग बताए इन्होंने जी, कुछ तो दोनों हैं, कुछ एक है, मतलब इसका कृदंत में ही प्रयोग होता है, तिंगंत में नहीं होता है जी जी। हेड़ा जैसे दिया, और ये द्वाविंश शतम प्रयोग भी एक अपने पक्ष में जा रहा है, 122 अर्थ के लिए, द्वाविंश शतम है ना, जैसे चतुशतम का अर्थ 104, एक शतम का अर्थ 101, द्वाविंश शतम का अर्थ है 122, ये 122 धातु में दे दी। वर्तते आयते लोटते लोटते स्यन्दते कसति सर्पति श्यमति स्रवति स्रंसति अवति चोदति ध्वंसति वेनति मार्ष्टि भुरण्यति शवति कालयति पेलयति दंडानि पेलयति, बोलते हैं ना, कंटति पिष्यति विष्यति मिष्यति प्रवते प्लवते च्यवते कवते गवते नवते छोदति नक्षति सक्षति म्यक्षति सचति रिच्छति तुरीयति चतति अतति गाति यक्षति सश्चति तस्सरति रंगति यतते भ्रमति ध्रजति रजति लजति क्षीयति धमति मिनाति ऋण्वति ऋणोति स्वरति सिसर्ति विशिष्टि योशिष्टि ऋणाति रीयते रेजति दघ्यति है ये दघ्यति दभ्नोति युध्यति धन्वति, भाषा में युद्धते होता है, युद्ध्यति है ना, तो लौकिक भाषा में युद्ध्यते बोलते हैं, धनवती अरुषति आर्यति सीयते तकति दीयति ईशति फणति हनति अर्दति मर्दति सरसिते नसति हरियति यर्ति ईर्ते इंखते ज्रयति स्वात्रति गन्ति आगनि गन्ति जंगंती जिन्वती जसती गमती ध्रती ध्रती ध्राती ध्रयती वहते रथर्यति जेहते स्वस्कति क्षुम्पति प्साति वाति याति इशति द्राति द्रूलति एजति जमति जवति वंचति अनीति पवते हन्ति सेधति अगन अजगन जिगाति पतति इन्वति द्रमति द्रवति वेति हयन्तात् एति जगायात् अयथु इति द्वाविंशतम गति कर्माण। बहुत सारे तो धातु पाठ में है ही जो के तो हाँ है, बिल्कुल कुछ तो धातु पाठ में है कुछ नहीं है। और क्षिप्र नामानि उत्तराणि षड्विंशति, शब्द तो नित्य है, हो क्या जाते हैं नहीं, उसमें हेतु तो तब ढूंढेंगे जब वो अनित्य होंगे। हैं? नित्य का कोई कारण नहीं, सद अकारणवत नित्यम। अलग अलग अर्थ भी तो है ना जी इनके, गति तो अनेक प्रकार की गतियां हैं उनके द्योतक हैं। हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग गतियों के हैं, पर वो एक उत्तर था कि जो नित्य है उसमें कारण नहीं खोज सकते, शब्द तो है ही बस सदा से। और ये आचार्य जी ने दूसरी बात की ये भी है कि अलग अलग अर्थ के लिए हम शब्द, जैसे शब्दार्थक धातुएं बहुत ज्यादा हैं तो हम बोलते ही व्यवहार में हीन हिनाता अलग बोलते हैं, चिंघाड़ता अलग बोलते हैं, चह चहाता अलग बोलते हैं, भूख भौंकता है अलग बोलते हैं, दहाड़ता है अलग, चिंघाड़ता है अलग, गुर्राता है अलग, कितने सारे शब्दार्थक धातुएं हैं। तो ऐसे ही गति अर्थ में भी बहुत सारी। इसमें गुरु जी हाँ, जितने वेद में प्रयोग मिलते हैं उन्हीं का संकलन है। हाँ बिल्कुल, अन्य नहीं, जैसे अन्य नहीं। अभी ये क्रोध नाम देखे तो इसमें कुप्यति है नहीं, कुप्रोध है जो। नहीं वो तो बात होगी ना कि लौकिक भाषा में जो हो रहे हैं वो तो वेद से ही आए हैं लौकिक भाषा में, तो उसका संकलन तो इसमें करना चाहिए। किसका? कुप कुप। अच्छा आप यूं कह रहे हो, कोप का क्यों नहीं किया? हाँ, क्रोध में हाँ। वेद में कुप का प्रयोग नहीं है क्या? ये निष्कर्ष हाँ, हाँ, निकाल रहे हैं वो तो देखना, प्रयोग ही नहीं है क्या इसका? वो तो देखना पड़ेगा, और होने के बाद भी कभी कभी पूरा नहीं करते हैं संकलन। पूरा संकलन नहीं है, पूरा संकलन नहीं है। वो मूल कारण पता अभी तक नहीं लगा जी कि वेद में प्रयोग होता है इसलिए, या अधिक प्रयोग होता है इसलिए, या कम प्रयोग होता है इसलिए, क्यों इन्होंने कभी क्यों इनका ही क्यों संग्रह किया, उसका क्या कारण है? कुछ और खोज करेंगे, और कोई विद्वान मिलेगा इस निरुक्त पर जो काम कर रहे हैं, वो उनसे एक दिन बात करेंगे जो वेद प्रकाश जी हैं, ज्ञान प्रकाश जी। ज्ञान प्रकाश जी एक और भी हैं, शास्त्री जी बता रहे थे बहुत गंभीर विचार करते रहते हैं निरुक्त के ऊपर, 80 साल के हैं। यहीं पर हाँ, कांगड़ी में हाँ, तो उनको और भी जोर से बता रहे थे कि ये निरुक्त के ही हैं, तो उनसे भी कर सकते हैं कभी, इनको यहाँ आमंत्रित कर सकते हैं एक दिन के लिए, या ऐसे कभी आ जाएं। हाँ अभी शास्त्री जी आएंगे कभी तो उनको कह देंगे। और ये क्षिप्र नाम जो है, नू मक्षु द्रवत ओषम जीरा जूर्णी शूरता शुभनाशा शीभम त्रिशु तुयम तूर्णी, तूर्णी है ये, ही छूट रहा है, अजीरम भुरण्यु शु आशु प्राशु तू तुजी तू तुजान तुज्यमानास अज्रा साचीवित द्युगत ताजत तरणी वातरंगा षड्विंशति क्षिप्र नामानी। क्षिप्र क्यों होता है? संक्षिप्तो विकर्ष, इसका जो विकर्ष है वो संक्षिप्त है। विकर्ष मानी इसका जो आकर्षण है, आकृष्ट, विकर्ष आकृष्ट किया, क्षिप्त प्रेरणे, इसका जो विकर्ष है वो क्षिप्र है। क्या अर्थ किया जी? विकर्ष, दूर चरित्व लक्षण चिर काल साध्यम अल्पेन क्रियते यत्तत् क्षिप्रम। दूर दूर क्षिप्रम संक्षिप्तो अल्पीकृतः विकर्षो दूर चिरत्व लक्षण चिर काल साध्यम अल्पेन क्रियते यत्तत् क्षिप्रम क्रियाव्यवानं द्रुत कारणत्वात्। यही लिखा है गुरु जी इसमें। अंतिक नामानि उत्तराणि एकादश, अंतिकम कस्मात् आनीतम भवति, सम्मुख लाया हुआ होता है ये जो है, अंतिक सम्मुख लाया हुआ होता है, तलित आसात अंबरम तुर्वसे अस्तमी के आके उपाके अर्वाके अंतमा नाम अवमे उपमे इति एकादश अंतिक नामानी। तो ये हो गए, और भी जो प्रश्न इसके संबंधित आचार्य जी नोट कर सकते हैं, फिर एक दिन बुला लेंगे जी। तो सभी से निवेदन है अभी तक के जो जो प्रश्न हो तो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनको पहले से दे देंगे जी कि इन प्रश्नों में से किसी पे आप बोलना चाहें तो वही तैयारी करके और वही बोलें फिर यहाँ पर जी। देखना पड़ेगा या वो फिर सामान्य बात बताने लग जाएंगे या परिचय सामान्य देने लगेंगे निरुक्त का? जी जी, वो भी संग्रामवाची जो शब्द आ रहा है, एक बड़ा अच्छा मंत्र भी आ रहा है, संग्राम नामानि उत्तराणि षट चत्वारिंशत् संग्रामक अस्मात् संगमनाद्वा संगरणाद्वा संग्राम के वाची, ये बहुत सारे शब्द दिखा रहे हैं, रणः विवाक विखादय नदनु भरे आक्रंदे आहवे आजव प्रतनाज्यम अभी के समी के मम सत्यम। देखो मैं बोलता रहता हूँ, ये नेम धिता, मम सत्यम भी ये युद्ध का पर्यायवाची है। मेरी बात सही है, इसका नाम मतलब युद्ध व्याप्ति नहीं है जी। कि जब जब मम सत्यम हो तब तब युद्ध हो ही। पर ये बताया इन्होंने, बाहुल्य अभिप्राय से दिया होगा। ठीक है जी। नेम दिता संकह समिति ही समनम मीले प्रतनः स्प्रिध मृध प्रतसु समत्सु समर्ये समरणे समोहे समिथे संखे संगे संयुगे संगथे संगमे वृत्रतूर्ये प्रक्षेयाणौ शूरसातौ वाजसातौ समनीके खले खजे पौंसे महाज धने वाजे अज्म सद्म संयत संवतः। ये सारे संग्राम के वाची हैं, इनमें एक मंत्र दिया इन्होंने, संग्राम का पहले अर्थ करके दिखा रहे हैं और बाद में खल इत्येतस् निगमा भवन्ति, खल खल का संग्राम वाची प्रयोग किया है उसका। संग्राम क्यों कहता है? इसमें योद्धा लोग एकत्रित होते हैं। संग्राम क्यों कहता है? उन्होंने कहा एक समाज होता है, एक ने जीवन विद्या वालों ने एक दिन ये व्याख्या की कि एक समाज होता है, एक भीड़ होती है और एक युद्ध होता है, इन तीनों में क्या फर्क देखते हैं? समाज होता है जिसमें हम एक दूसरे का हित सोचते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते मिलाते हैं, भीड़ परिचित होते हैं समाज में, भीड़ वो होती है जिसमें इकट्ठे तो होते हैं पर एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता है, और युद्ध वो होता है जिसमें इकट्ठे भी होते हैं और एक दूसरे का विनाश करते हैं। तो संग्राम क्यों होता है? संगमनाद्वा संगरणाद्वा संगतौ ग्रामो इतिवा, इसमें कोलाल बहुत होता है, ये कह रहे हैं। संगमनाथ, संगमन का अर्थ कोलाल, संगमनाथ का अर्थ किया गुरु जी, एक ही भवंती तत्र सैनिका युद्धमाना कचा कची। अच्छा, कचा कची, एक दूसरे के उस समय बाल ही पकड़ते थे। तो, और संगरणाथ का अर्थ किया है गुरु जी, नाम गोत्रादेह संशब्दनाथ, नाम गोत्रादि का उच्चारण करते हैं वहां पर पहले युद्ध में, ऐसा है क्या? हाँ, नाम वो उसका गाली देते हैं ना, तो नाम 144 नाम पुत्र जो है उसका, नाम गोत्रादेह संशब्दनाथ, हाँ वो उसका नाम लेते हैं ना, गाली देते हैं ना, तो उसको जो है संगरणाथ, ग्री शब्द है संगरणाथ, उसको नाम लेकर के अपशब्द बोलते हैं। संगतौ ग्रामौ, ग्राम शब्द है समूह वचन, समूह दो दल इकट्ठे होते हैं, संगतौ ग्रामौ माने दो दल, ग्राम माने समूह, दो दल इकट्ठे होते हैं, इसमें दो प्रतिस्पर्धी इकट्ठे होते हैं, ग्राम का समूह है और वे आपस में एक दूसरे को भिड़ते रहते हैं। तो इनमें खल, एक खल शब्द आता, अभीदम एकम एको अस्मी निषाड अभिद्वा किमु त्रय करंती खले न परसान प्रतिहन विभूरी किम्मा निंदंती शत्रु अनिंद्रा। ये बड़ा वीरस पूर्ण मंत्र है कि अभिभवामी इदम एकम, इस एक को मैं परास्त कर देता हूँ, अकेला हूँ मैं भी अकेला हूँ, ये भी अकेला है, पर इस एक को मैं परास्त कर देता हूँ। और निषाड अभी निश्चय माना सपत्नान, इन सपत्नों को मैं दो को परास्त कर देता हूँ। निष्ठाट यहाँ अपने आप के लिए कह रहे हैं, निश्चय माना अभिभूत करता हुआ, सह धातु जो है अभिभव अर्थ में, दूसरे को सहन करने का अर्थ दूसरे को अभिभूत करना, दूसरे को परास्त कर देना, सहने का अर्थ होता है कि दूसरा हमको कुछ करे और हम वैसे ही अकंपित रहें, तो उसकी मनसा पूरी नहीं हुई तो उसको पराभूत कर दिया, ऐसा अर्थ ले रहे हैं जी। एक ट्विटर पर एक अभिनेत्री ने एक ट्वीट लिखा कि दूसरे को सहन करने में मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि उससे दूसरा बहुत अधिक परेशान होता है। तो उसी तरह की बात होगी, निश्चय माना सपत्नान अभिभवामी दो किमु त्रया करंती, अरे तीन भी मेरा क्या करेंगे। अब प्रसंगवश जो है एका इता संख्या, दो द्रुततरा संख्या, एका इता संख्या, इता संख्या का अर्थ हो जाएगा ये जो एक है वो पहुंची हुई संख्या होती है, ये संख्या अन्य सब संख्याओं में पहुंची हुई होती है जी। वहां अलग अर्थ में सहन का अर्थ है, सहन करें हम स्वयं जो प्रतिकूलता आती है उससे विचलित ना हो, इतने अर्थ में वो। तो मतलब सहन करना अच्छे अर्थ में भी है और अति राक्षसी प्रवृत्ति में भी सहन शब्द आ रहा है जो मैं उदाहरण दे रहा था जी। एक तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से लेते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन ये दिखाई रही है कि मैं सहन कर रही हूं, लेकिन प्रयोजन है दूसरे को और दुखी करना और उससे सुख लेना जी जी, ये आध्यात्मिकता नहीं है जी जी। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, शंकराचार्य ने अर्थ किया अप्रतिकार तो वो भी कर रही है जी, लेकिन मलिन चेतेशी उपदेश बीज प्ररोहो, वो होता या तो उपदेश बीज कुंकुम वहन न मलिन चेतेशी उपदेश बीज प्ररोह, या तो उपदेश का प्ररोह नहीं होगा और होगा तो गलत ढंग से पौधा उग जाएगा उसका। उसने समता का उपदेश तो सुन लिया और समता दिखा भी रही है, लेकिन पर वो ठीक उपदेश का बीज का प्ररोह गलत ढंग का कर लिया उसने, भाव ठीक नहीं जी। नहीं वो तो जैसा भाव है वैसा ही, लेकिन कोई गलत अर्थ में भी बोल सकता है, माफ करो मेरे को। हाँ तो ये बोलते हैं ना जो ट्यून ट्यून में जो है आप जाओ यहाँ से अब। ये कोई माफ कर ट्यून से अर्थ अलग हो गया ना है? तो ये जो है ये सारी संख्याओं को दिखा दिया बहुत लंबे दूर तक, दो द्रुततरा संख्या, जो दो है वो द्रुततर संख्या होती है, एक की अपेक्षा आगे गई हुई होती है, और तीन जो है तीर्णतमा संख्या, एक और दो दोनों से आगे तरी हुई होती है इसलिए त्री कहते हैं, और आगे तरी हुई, और चतुर जो है संख्या तीन से भी आगे चली हुई होती है इसलिए इसको चतुर कहते हैं, और अष्टौ अश्नुते, अष्टौ क्यों कहलाता है, ये संख्या बहुत ही अशुंग व्याप्त हो व्यापक होती है, प्रवृत्ति निमित्त वो देख रहे हैं योग रूढ़ी जो आज अच्छा जी कह रहे थे। लेकिन ये अर्थ देख कैसे रहे, ये अर्थ नित्य है परीक्षित है, वो नहीं समझ में आता है इसमें, ये निर्वचन तो कर रहे हैं जी, वो अर्थ वहां कैसे है, ये अर्थ कैसे घट रहा है, उतना तो घट ही रहा है जैसे एक का सर्वत्र पहुंची हुई होती है इता संख्या, एक संख्या सब में, दो में भी है तीन में भी है, एक में घट गया जी, और द्रुत तरह ये तुरंत एक के बाद एक दो। ये तो और भी गई, ये तो क्या द्रुत दरा संख्या पांच का छोड़ दिया इन्होंने, पांच का पहले कह दिया था, प्रेक्ता संख्या बोल दिया था ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में गई हुई होती, सट और शब्द की व्याख्या करेंगे आगे। सहन करता है, सहन करता है माने अभिभूत करता है, अच्छा सप्त का क्या किया, सप्त सृप्ता इति, सृप्ता सर्पण की हुई होती है वो आगे सर की हुई होती है, चत्वार चलितमा अष्टो अश्नुते नव न वननीया न अवाप्ता वा, नव के लिए दिखाया कि जो ये संख्या सेवनीय नहीं है, प्राप्त नहीं है, अमंगल्या ही सा यतो लोकस्ताम परिहरती, अच्छा न वननीय सेवनीय नहीं है, अमंगल है। आजकल तो 13 को अशुभ संख्या माना जाता है। या फिर एक और किया है गुरु जी, ना वाप्ता वा दश संख्या न प्राप्नोति इत्यर्थ। ये प्राय करके 10 ही पूरे कर दिए इन्होंने तो ये दिया है। 9 की संख्या ऐसी है जो किसी को 9 पदार्थ देने हो तो प्राय करके 10 ही दे देते हैं। और बिल्कुल उल्टा अर्थ भी दे दिया है गुरु जी आगे। आंध्र प्रदेश में 9 दिन नहीं जाते, नहीं 9 दिन नहीं जाते, जो आए हुए व्यक्ति का अगर 9वां दिन में जाना चाह, अगर ये दिखे तो 9वां दिन नहीं जाने देते, अगले दिन जाते, तो 8वें दिन या तो 10वें दिन जाते हैं, अतः अशुभ माना जाता है। तो ये तो इसमें जुड़ रहा है, इनके यहाँ पर ऐसा प्रचलित है। क्या बताए, कोई आदमी आता है या कोई घर में आता है गुरु जी, 9 दिन रह लिया, 8 दिन रह लिया, 9वें दिन जाना चाह रहा है, तो 9वां दिन अशुभ माना जाता है उसको। 8वां ये नया वा, बता जी, पता नहीं इसके कारण इसके पीछे क्या था। न अवाप्ता वा दस दस्ता दृष्ट अर्था वा, 10 संख्या जो है वो दृष्ट अर्थ वाली है या दस्ता है, दसुपक्षय क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है चलते चलते 1 2 3 4 10 इन्हीं 10 संख्याओं का आगे आगे रिपीटेशन है, इन्हीं के योग से दूसरी संख्याएं बनती हैं। दृष्टार्थ वा अथवा इस संख्या का अर्थ एकादश द्वादश आदि में बार बार देखा जाता है। 10 का जो है ना द्वादश त्रयोदश आदि में 10 संख्या को देखते हैं। और विंशतिर द्विदशता, 2 बार 10 को विंशति कहते हैं, व्याकरण में भी आता है। शतम 10 दशता, 10 दशत, 10 के 10 वर्ग को शतम कहते हैं। और सहस्रम सहस्वत, सहस्त्र जो है वो सहस्वत है, सहस्वत का अर्थ ये होगा सहो बलम तत्संख्ये दृष्टम संख्यायाम अध्यस्यते। दुर्बल सूत्रों के मिलने से भी जो मोटा, ये संख्या बलवान होती है सहस्र सहस्वत, 1000 दुर्बल सूत्रों के मिलने से जो मोटा रस्सा बन जाए उसमें बड़ा बल होता है। सहस्र दुर्बल मनुष्य भी मिलकर के बड़े बलवान हो जाते हैं, ऐसे व्याख्या कर रहे हैं, 1000 जो है मिल जाए तो। और आगे आयुतम नियुतम प्रयुतम तत्तद अभ्यस्तम, उस 1000 को ही उसको ही डबल 10 गुना कर दें तो आयुतम, उसको 10 गुना कर दें नियुतम, उसको 10 गुना कर दें तो प्रयुतम, 10 गुना कर रहे हैं ना, 10 सहस्त्र आयुत होता है और 10 सहस्त्र को 10 बार गुना कर देंगे तो 1 लाख हो जाएगा नियुत, और 1 लाख को 10 बार गुना कर देंगे तो 10 लाख को प्रयुत कहेंगे, और अर्बुद करोड़ को कहते हैं अम्बुदो मेघो भवती, अर्बुद तो करोड़ को कहते हैं, अम्बुद मेघ को कहते हैं, अरणम अम्बु तद्दो अम्बुद है, अम्बु जल को कहते हैं और उसको देने वाला, अरण मानी अम्बु और अम्बुद मानी जल देने वाला, अम्बु मत भाती तिवा, अम्बु के अंबु वाला प्रतीत होता है उसको भी अंबुद कहते हैं, अंबु भद्र मद्र अंबु भद्र भवती थी वह अंबु अंबु मत भवती अंबु मत भवती थी वह अंबु मत भवती थी वह ये मेघ जो है अंबु मत अंबु वाला अंबु मत भवती थी वह अंबु मद स यथा महान बहुर भवती। अच्छा, जो मेघ जैसे बहुत बड़ा होता है, ये उपमा करके पहुंचा दिया अर्बुद पर, जैसे वो बहुत ज्यादा होता है वर्षस तदिव अंबु अर्बुदम, ये अर्बुद भी बहुत बड़ा होता है, करोड़ को कहते हैं ना, तो इन सब संख्याओं का वो जो अर्बुद की संख्या बहुत बड़ी होती है, बरसता हुआ मेघ जैसे बहुत बड़ा होता है, स यथा महान बहुर भवती वर्षन वर्षता हुआ जैसे वो महान होता है ऐसे अर्बुद, खलेन परशान प्रतिहन में भूरी युद्ध में, ये तो खल का अर्थ ये द्व्यर्थक हो गया, अब ये खल शब्द जो है खलियान में जैसे वो तोड़े जाते हैं ना पूले तोड़े जाते हैं, ऐसे संग्राम में जैसे इन इनको मैं गिरा देता हूं, खले तो ये फिर खलियान के लिए आया, खलियान हो गया और इसका वो दूसरा अर्थ भी ले लिया संग्राम। न का अर्थ उपमा हो गया जी। नहीं लेकिन यहाँ तो संग्राम अर्थ लगेगा ही नहीं गुरु जी फिर। हाँ संग्राम लग गया ना, एक तो खलियान लग गया जी। और इसी तरह से मैं संग्राम में इन मनुष्यों को तोड़फोड़ कर देता हूँ, उपमा दे करके बता दिया। खलिति संग्राम नाम खलतेरवा स्खलतेरवा अयम अभी इतरा खल है तस्मादेव समास कन्नो भवती। ये जो दूसरा खल है ये भी समास कन्न होता है, माने वहां पर वहां भी तोड़फोड़ होती है। स्कंदिर गति शोषण यो समास कन्नो भवती। समास कन्न का पूले पीसे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, जो बच गया फिर कल करते हैं। ओ शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।